الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسدد قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرس بذي الحليفة في بطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناح بنا سالم يتبخى المناخ الذي كان عبد الله ينيخ ويتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من البذل الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. باب تو اگر کسی کے کپڑے میں پہلے سے خلوق لگا ہوا ہے، خلوق تیار کرتے تھے لوگ، اس میں زعفران بھی پڑا ہوا کرتا تھا، تو اگر کسی کے کپڑے میں خلوق لگا ہوا ہے اور اسے احرام باندھنا ہے تو اس کپڑے کی صفائی کرنا تین بار قاعدے سے تاکہ خلوق کے زعفران کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے، یہ ضروری ہے. حدثنا محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدث أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرين النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الجيرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب. دیکھیں صفوان بن يعلى کہتے ہیں کہ ان کے والد يعلى رضي الله تعالى عنه نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہہ رکھا تھا کبھی ذرا سے مجھے دکھائیے وہ منظر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی وقت. تو ایک بار موقع ملا عمر رضی اللہ عنہ کو دکھانے کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام جہرانہ میں تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، اتنے میں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور وہ خوشبو لگائے ہوا ہے، متضمخ بطیب اور وہ خوشبو لگایا ہوا ہے، تو بتائیے اب کیا کرے، کیسے وہ احرام باندھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ اس سلسلے میں علم نہیں موجود تھا لہذا آپ خاموش رہے. فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أبل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سرع عنه. دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، آپ پر وحی کا نزول ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعلا ابن امیہ کو بلایا اور کہا ادھر آئیے آپ. چنانچہ یعلا آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے کپڑا ڈال رکھا تھا سائے کے لیے، انہوں نے کپڑے کے اندر سے حصہ ڈال کر کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا اور جیسے خراٹے کی آواز آتی ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آ رہی تھی ثم سر عنہ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت زائل ہوئی. قال أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فقلت لعطاء أراد الإلقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات فقال نعم. تو فرمایا آپ نے، وہ جس آدمی نے سوال کیا تھا عمرے کے بارے میں، کہاں وہ آدمی؟ چنانچہ لوگ ایک آدمی کو لے کر کے آئے جس نے سوال کیا تھا، فرمایا اغسل الطيب الذي بك، جو بدن میں خوشبو لگی ہوئی ہے اس کو تم دھو لو اور تین بار دھو، اور جو جبہ پہنے ہوئے جبہ اتار دو، اور باقی عمرے کے اعمال ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے حج کے اعمال، جیسے آپ کو حج میں جن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے انہی چیزوں سے عمرے کے اندر بھی بچنا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور عطا کہتے ہیں، کہہ رہے کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اراد الانقاء حین امر ثلاث مرات، یہ تین بار دھونے کی رکا تو کیا مقصد تھا اس کا، مطلب قاعدے صاف ہو جائے کیا مقصد تھا؟ یہی مقصد تھا کہ تاکہ جو خوشبو لگی ہوئی ہے وہ ٹھیک سے صاف ہو جائے، اس کے اثرات نہ رہ جائیں. تو آدمی نے خلوق لگا رکھا تھا جو ایک طرح کی طیب ہوتی ہے جس میں زعفران ملا ہوا ہوتا ہے، تو فرمایا آپ نے کہ اس کو قاعدے سے دھو دو، کیونکہ یہ خوشبو لگا ہونا احرام سے پہلے ممنوع نہیں ہے، لیکن اس طرح کی زعفران وغیرہ لگانا یہ ممنوع ہے، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران کے لگانے سے. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس يشم المحرم والريحان وينظر في الماء المرآتي ويتداوى بما يأكل الزيت والتمر. وقال عطاء يتختم ويلبس الإميان. وطاف ابن عمر وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة بالثوبان بأسا. قال أبو عبد الله تعني للذين يرحلون أو دجها. الطيب عند الإحرام احرام کے موقع سے اگر خوشبو لگائی جائے، وما یلبسو اذا اراد ان یحرم، اور جب احرام آدمی کو باندھنا ہو تو اس موقع سے کیا پہنے گا، ویترجل، اس موقع سے آدمی بالوں میں کنگھی کر لے گا، تیل لگا لے گا سر کے اندر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یشم المحرم الریحان، محرم آدمی حالت احرام میں ریحان خوشبو اس طرح کی سونگ سکتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے، آئینہ دیکھ سکتا ہے، ویتداوا بما یاکل، وہ چیزیں جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں بطور دوا ان کا استعمال بھی کر سکتا ہے، جیسے تیل ہوا، گھی ہوا. اور عطا کہتے ہیں فختم، اگر انگوٹھی پہن لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور انہوں نے کویل بسل ہمیان، اور ہمیان بھی پہن سکتے، ہمیان مانے کمر کی پیٹی جو نقود رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن کوئی جیب والے کپڑا تو ہے نہیں وہاں پر آدمی پہنے والا، قمیض ہے کوئی چیز، تو پیٹی جو کمر سے باندھی جاتی ہے جس میں لوگ نقود رکھتے ہیں اسے ہمیان کہا جاتا ہے. تو اگر آدمی بیلٹ لگا لیتا ہے اس طرح کا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے طواف کیا اور وہ محرم تھے، انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا، بطن پر کپڑا باندھ رکھا تھا انہوں نے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حرج نہیں سمجھا جاگیا پہننے میں. امام بخاری رحمہ اللہ نے تشریح کی اس کے بعد، یعنی اس مراد ان لوگوں کے لیے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوضت کو اٹھا کر کے رکھتے تھے، پیسہ نہ ہو سطر کھل جائے اس کے لیے انہوں نے کہا ہے. لیکن بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے ہے، سلے ہوئے کپڑے جو ہوتے ہیں چاہے وہ جھانگیا ہو چاہے سراویل ہو چاہے قمیص، اس طرح کپڑے یہ محرم کے لیے پہننا صحیح درست نہیں، اس طرح کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں. تو سلے ہوئے کپڑے جو ہوتے ہیں بدن کی صاف پر، ان کا پہننا حالت احرام میں قطعی طور پر درست نہیں ہے. خوشبو جو لگائیں گے احرام سے پہلے آپ خوشبو لگا لیں، اور اس کے بعد جب محرم ہو گئے تو حالت احرام کے بعد اب خوشبو وغیرہ لگانا یہ نہیں صحیح ہے، لیکن پہلے آپ لگا رکھی ہے اس کے اثرات بعد میں باقی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. البتہ زعفران ہے، برف ہے، ان میں رگا ہوا کپڑا یہ استعمال کرنا نہیں صحیح محرم کے لیے. کیا چیز؟ ہاں زعفران تھا اس میں، علی تیم کو مسئلہ نہیں، اس میں زعفران تھا، خلوق تھا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دھونے کا حکم دیا تھا. باقی ویسے مجرد تیم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے اور ثابت ہے اور دیگر صاحب اکرام سے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يرتهن بالزيت فذكرته لابراهيم فقال ما تصنع بقوله حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيس الصيبي في مخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن جبير کہتے ہیں ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدهن بالزيت، زيت تیل لگایا کرتے تھے، جو زیت یعنی تیل ہوتا ہے وہ لگایا کرتے تھے، تو میں نے کب لگائے جاتے تھے احرام کے موقع سے، تو میں نے کہہ رہے اس کا تذکرہ کیا ابراہیم النخعی سے، تو انہوں نے کہا ما تصنع بقولہ، یہ تو ان کا فیل ہوا، ان کے قول کا کیا کریں گے آپ، یہ تو ان کا فیل ہوا، ان کا قول کا کیا کریں گے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منع کرتے تھے کہ آدمی پہلے سے خوشبو لگا کے رکھے اور اس کے بدن میں خوشبو کے آثار بعد میں باقی رہیں، تو انہوں نے کہا لأن اطلی القطران احب الی من ان اتطیب ثم اصبح محرما، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، لأن اطلی بالقطران، لأن اطلی بالقطران احب الی من ان اتطیب، ثم اصبح محرما، میں اپنے بدن پر تعکول مل لوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں خوشبو لگاؤں اور پھر میری صبح ہو کس حالت میں، حالت احرام میں، تو احرام سے پہلے میں خوشبو لگاؤں اور احرام کے بعد میرے بدن میں خوشبو باقی رہے، اس سے بہتر تو ہے میں اپنے بدن پر تعکول ملنا گوارا، خوشبو لگانا ہے احرام سے پہلے یہ گوارا نہیں ہے. تو جب اس کا تذکرہ کیا سعید بن جبیر نے یہ بات بتائی، تو ان کے شاگرد منصور نے جا کر کے اس کا تذکرہ کیا ابراہیم سے، کہا کہ یہ تو ان کا عمل نقل کیا، انہوں نے ان کا قول تو دیکھیے کیا ہے، تو لیکن دونوں میں کوئی تضاد نہیں ان کے قول اور فعل میں، کیونکہ ایسا تیل لگاتے جس میں کہ خوشبو نہیں ہوا کرتی تھی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسا تیل لگاتے تھے زید کا استعمال کر جس میں خوشبو نہیں ہوا کرتی تھی، لہذا آئے گا آگے روایت میں کہ اس طرح کا تیل استعمال کیا کرتے تھے، لہذا ان کے قول اور فعل میں کوئی اس طرح کا تضاد نہیں پایا جاتا ہے. باقی بہرحال ان کی رائے غلط تھی، جیسا کہ آگے بھی آئے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ احرام سے پہلے خوشبو نہیں لگا سکتے. ان کی رائے تھی عائشہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے. آگے نقل کیا انہوں نے، کہہ رہے مجھ سے اسود نے حدیث بیان کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، کانی انظر الی وبیستی فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے اور اب بھی گویا کہ میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ آپ کے ماغ میں خوشبو کے آثار کی چمک دکھائی دے رہی تھی. خوشبو لگائی تھی آپ نے اپنے ماغ میں سر میں، اور اس کے اثرات احرام کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماغ میں مجھے دکھائی دیتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ احرام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے موقع سے خوشبو لگایا کرتے تھے. تو جس وقت آپ احرام باندھتے تھے اس وقت میں خوشبو لگاتی تھی، اور جب آپ منا کے اندر دسویں تاریخ کو باقی سارے اعمال کر لیے سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے، طواف زیارہ کے، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے خوشبو لگائی. تو دو موقع، ایک تو احرام کے بعد آپ نے اس موقع سے اسی طرح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرات سے، اسی طرح سے قربانی سے، اور اسی طرح سے حلق یا تقصیر سے فارغ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی طواف افادہ نہیں کیا تھا آپ نے، تو وہی کہا قبل ان طوف بالبیت، خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. پھر تو آگے کی بحث بالکل حد سے آخر کا موقع ہے کہ جب آدمی تین اعمال دسویں تاریخ کو کر لیتا ہے تو تحلل اول ہو جاتا ہے، تحلل اول ہو جاتا ہے، اب بیوی کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، خوشبو لگا سکتا ہے، کپڑے سلے ہوئے پہن سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ آگے کے مسائل ہیں. تو کسی نے تلبیہ پکارا اس حال میں کہ اس نے بالوں میں تلبیس کر رکھی ہے، تلبیس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. یہ بات یوم القیامت ملبین کا لفظ ہے یا ملبدن کا لفظ ہے، تو تلبیس کے معنی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بالوں کے اندر گوند نما کوئی چیز لگا لیا کرتے تھے تاکہ بال دوران احرام بکھرنے نہ پائیں، کافی دن اس کے اندر لگتا ہے، اور پہلے تو اور لمبا وقت لگتا تھا، ایک ہفتے پہلے جائیے اس کے بعد لمبا وقت لگا کرتا تھا، تو بال بکھرنے نہ پائیں دوران احرام، اس کے لیے لوگ بالوں میں اس طرح کی چیز لگا لیا کرتے تھے تاکہ بال چپکے رہیں. حدثنا الصوف قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي ملبدا. تو جو لوگ مدینے کی طرف سے حج عمرے کے لیے آ رہے ہوں، ذو الحلیفہ میں جو مسجد ہے وہاں سے تلبیہ پکارنا ہے رفع صوت، تو وہاں پر تلبیہ پکارنا ہے لوگوں کو. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت عن سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله انه سمع اباه رضي الله عنه يقول ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفه. باب ما يلبس المحرم ما يلبس المحرم من الثياب. تو کون سے وہ کپڑے ہیں جنہیں محرم نہیں پہن سکتا ہے؟ آگے جو حدیث آ رہی ہے کتاب العلم میں وہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں کوئی اور مسئلہ تھا اور یہاں پر اصل جو موضوع حدیث کا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافه الا احد لا يجدن عليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. تو فرمایا آپ نے کہ لا يلبس القميص، قمیص نہیں پہننا ہے. قمیص کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کپڑا جو بدن کے اوپری والے حصے کی ساخت پر سلا ہوا ہو اسے قمیص کہا جاتا ہے. جو بدن کے اعلی البدن ہے اس کی ساخت پر جو بھی کپڑا سلا ہوا ہوتا ہے اسے قمیص کہتے ہیں، چاہے آپ اسے کرتے کا نام دیجئے، چاہے اسے آپ قمیص کا نام دیجئے، چاہے اسے آپ شرٹ کا نام دیجئے، جو نام دے دیں آپ بدن کے اوپری حصے کی ساخت پر جو کپڑا سلا ہوا ہوتا ہے اسے قمیص کہتے ہیں. اوپری حصے پہ چادر اوڑھنے سے قمیض کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. کسے کہتے ہیں؟ جو اوپری حصے کی ساخت پر سلا ہوا ہو اسے قمیض کہا جاتا ہے. فرمایا وللعمائم, اسی طرح سے وہ چیزیں جن سے سر کو ڈھکا جاتا ہے ان میں سے کسی کا استعمال نہیں کیا جائے گا. وللسراویل, اسی طرح سے سراویل نہیں پہننا. سراویل سروال کوئی لفظ نہیں ہے وہاں, سروال کوئی لفظ نہیں ہے. کیا استعمال ہوتا ہے؟ سراویل. اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ سراویلا. کرنا کے سروال مانے پاجامہ کہتے ہیں آپ. سراویل مانے کیا ہوتا ہے؟ پر. تو سراویل کہتے ہیں ان کپڑوں کو جو بدن کے نیچے والے حصے کی ساخت پر سلے ہوئے ہوتے ہیں. تیبند کو سراویل نہیں کہیں گے آپ, بلکہ جو نیچے والے بدن کی ساخت پر سلے ہوئے ہوتے ہیں ان میں دونوں پیر کے الگ الگ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سراویل. اب باقی اسے جو نام دے دیں آپ, چاہے شلوار کا نام دیں آپ, چاہے پجامے کا نام دیں آپ, چاہے پتلون کا نام دیں آپ, جو نام دیجیے آپ, وہ سب کے سب سراویل میں آتے ہیں. ان کا استعمال محرم کو نہیں کرنا ہے. ولل برانس برنس, پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہر وہ کپڑا جس کے ساتھ ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے اسے برنس کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے کپڑے بھی نہیں پہننا ہے. ولل خفاف, اور خوف موزے, یہ ساری چیزیں بھی آدمی کے پاؤں میں نہیں ہونے چاہیے. البتہ مجبوری کی صورت میں اگر کسی کو چپل نہیں مل رہی ہے, نالین کی مانے, نالین کی مانے چپل, اگر کسی کو چپل نہیں مل رہی ہے فلیل مسل خفین, تو ایسا آدمی خفین پہن سکتا ہے. لیکن پہننا ہے تو اسے کعبین کے نیچے سے کاٹ لیجیے آپ, تاکہ وہ چپل نما ہو جائے, تاکہ وہ کیا ہو جائے, چپل نما ہو جائے. تو اگر کسی کے پاس نالین چپل نہیں ہے تو پاؤں کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود پہن سکتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ وہ ٹخنے کے نیچے سے اس کو کاٹ لے. فرمایا ملا تلبسو منتیا بشین, کپڑوں میں سے ایسا کوئی کپڑا نہیں پہننا ہے جس میں زعفران یا ورق لگا ہوا ہے. امام مسلم صاحب کیوں ہمیں دھونے کا حکم دیا تھا وہاں پر کہ اگر کوئی ایسی سیب لگی ہوئی ہے جس میں زعفران ہو ورق ہو تو ایسا کپڑا پہننا قطعی طور پر نہیں صحیح ہے. لہذا زعفران میں رگا ہوا, جس میں زعفران لگا ہوا ہو, تو رگا ہوا ہو چاہے لگا ہوا ہو, ایسے کپڑوں کا استعمال نہیں صحیح ہے, چاہے چادر کی شکل میں چاہے کسی شکل میں ہو. قال ابو عبد الله يغسل المحرم ورأسه ولا يترجل ولا يترجل ولا يحك جسده ويلقي القمل من رأسه وجسده في الأرض. امام بخاری فرماتے ہیں کہ محرم اپنے سر کو دھونا چاہے دھو سکتا ہے سر, لیکن بالوں میں کنگھیاں کریں آپ نہیں کریں گے. اور اسی طرح سے کہیں سے آپ خرچ کر کے بدن سے کچھ نکالیں آپ, کہیں چمڑا خرچ کے نکالیں آپ, کہیں سے کچھ خرچ کے نکالیں آپ, یہ سب آدمی کو نہیں کرنا ہے. ویلقی القمل من رأسہ, البتہ اگر کھجلا رہے تھے سر اور کوئی انگلی میں کیا آ گیا, جوں آ گیا, کیا کیجیے اسے؟ ہاں کہیں نیچے ڈال دیجیے ویسے ہی اس کو آپ. مرا سی وجہ سے دی, اسی طرح سے سردی کا مہینہ ہے اور کپڑے میں کیا پڑ گئے ہیں کچھ جو ہیں, تو آپ آدمی کو نیچے ڈال دے گرا دے اسے. تو حج میں جائیں آپ, تو حج کے جو مقامات ہیں وہاں پیدل چلنا چاہیں آپ پیدل سکتے ہیں, چل سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے سوار ہو کے جانا چاہیں آپ کسی چیز پر, جانور پر, گاڑی پر سوار ہو کر کے آپ جائیے. اسی طرح سے ایک گاڑی پر دو دو لوگ بیٹھے ہوئے آگے پیچھے, ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامه رضي الله عنه كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس حتى رمى جمره العقبه. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے مزدلفہ اور پھر منا واپس تشریف لائے تو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا رکھا تھا کچھ لوگوں کو. کچھ لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جب آپ عرفہ سے مزدلفہ آئے تو اس مرحلے میں آپ کے ساتھ آپ کے ردیف تھے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما, اور جب اس کے بعد مزدلفہ سے چلے آپ منا کے لیے تو آپ کے ردیف کون تھے؟ فضل ابن عباس. تو ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پکارتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو آ کر کے رمی کر لیا آپ نے, اس وقت تک آپ تلبیہ پکارتے رہے. باب ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر ولبثت عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثموا ولا تبرقعوا ولا تلبسوا ثوبا بورث ولا وزعفران وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا ولم تر عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والمورد والخف للمرأة تو محرم کیا کپڑے پہنے گا, کون سی چادر اوڑھے گا, کون سا اظہار استعمال کرے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصفر میں رگا ہوا کپڑا استعمال کیا حالت احرام میں. معلوم ہوا کس طرح سے اگر عورت کوئی کپڑا استعمال کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لا تلثم, عورت لثام کا استعمال نہیں کرے گی. عورت حالت احرام میں لسام کا استعمال نہیں کرے گی. لسام کہتے ہیں یعنی لا تغطی فمہا بثوبن, لا تغطی شفتہا بثوبن, اپنے ہونٹوں کو منہ کو کسی کپڑے سے باندھ لیں, اسے لسام کہا جاتا ہے. تو عورت لسام کا یعنی ایسا کوئی کپڑا جس سے کہ منہ باندھ لیا جائے, منہ پر منہ سے مرا چہرہ نہیں کر, یہ لوگ اس طرح سے یہاں پر باندھ لیتے ہیں کتنے حصے پر کہ ناک اور منہ کا حصہ بس جباب کے اوپر کا کیا ہوتا ہے کھلا رہتا ہے, سر اسے لسام کہا جاتا ہے. تو عورت حالت احرام میں لسام نہیں باندھے گی, عورت حالت احرام میں لسام نہیں باندھے گی, اس طرح کپڑا کوئی نہیں باندھے گی, اپنے ہونٹوں کو اپنے ناک کو چھپا لے اس کے اندر. ولا تبرقع, اسی طرح سے عورت برقع نہیں لگائے گی. برقع کرا آپ سمجھتے ہیں بھائی پورا لمبا چوڑا بھائی برقع نہیں, لا تبرقع کرا کہ جس کپڑے سے چہرہ ڈھکا جاتا ہے, جو کپڑا چہرے پر باندھا جاتا ہے اسے برقع کہا جاتا ہے. تو وہ کپڑا جس سے کہ عورت اپنے چہرے کو سر کو ڈھکتی ہے اسے برقع کہا جاتا ہے. تو عورت برقع کا استعمال یعنی ایسا کپڑا جس سے چہرے کو ڈھکا جاتا ہے باندھا جاتا ہے, جیسا کہ دیکھتے ہیں آپ لوگ آج کہ چہرے کو باندھنے کے لیے عورتیں کپڑا استعمال کرتی ہیں, تو یہ حالت احرام میں عورت برقعے کا استعمال نہیں کرے گی. اگر ضرورت پڑے تو کیا کرنا ہوگا, عورت کو کیا کرنا ہے, سدل کرنا ہے, عورت اوپر سے کپڑا گرا لے تاکہ پردہ ہو جائے. لیکن جو جس طرح کا برقع چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا منہ کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس طرح کا کپڑا حالت احرام میں عورت استعمال نہیں کرے گی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ولا تلبس ثوبن بورث من زعفران, کوئی ایسا کپڑا جس میں ورث لگا ہوا ہو, زعفران لگا ہوا ہو, معصفر پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مورث اور مزعفر کپڑا نہیں پہن سکتی ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا ارى المعصفر طیبا, معصفر کو میں طیب نہیں سمجھتا, لہذا معصفر پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مورث اور مزعفر یہ نہیں پہن سکتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حرج نہیں سمجھا ہے اگر عورت کوئی زیور پہن لے, اس طرح کالا کپڑا پہن لے, والمورث گلابی کپڑا پہن لے, مورث برد سے گلابی کپڑا پہن لے, اسی طرح سے عورت خوب کا استعمال کرے تو بھی کوئی حرج نہیں, عورت خوب پہن سکتی ہے. ابراہیم کہتے ہیں کہ دوران احرام اگر کپڑا آپ کا زیادہ گندا ہو گیا ہے تو آپ اسے تبدیل کرنا چاہیں, دوسرا احرام پہننا چاہیں, کپڑا دوسری چادر اوڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, پرانا والا چھوڑ دیجئے اور دوسرا پہن لیجئے, آپ کو کپڑا تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه فلم ينه عن شيء من الارضيه والازر ان تلبس الا المزعفره التي تخضع على الجلد. یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے, وہیں آپ نے بالوں میں کنگھیا کی, تیل لگایا, اظہار پہنا, اپنے رضا پہنی اپنی اور آپ کے اصحاب نے بھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی چادر کسی طرح کے اظہار سے منع نہیں فرمایا کہ لوگ اسے پہنے سوائے ان کپڑوں جس میں زعفران لگا ہوا ہو جس کا اثر انسان کے بدن پر ہو جاتا ہے, فرمایا ایسا کپڑا نہیں پہنیں گے آپ لوگ. فأصبح بذو الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنه وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال. تو جب بیدا میں جب آپ پہنچے حتى استوى على البيداء جگہ کا نام ہے, جب بیدا پر آپ پہنچے تو وہاں پر آپ نے تلبیہ پکارا. اس سے پہلے آپ نے پچھلے صفحے کی آخری حدیث پڑھا تھا آپ نے کہ ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند مسجد, آپ نے مسجد کے پاس سے پکارا تھا, اور یہاں کیا پڑھا آپ نے؟ کعبہ بیدا میں. تو مسجد کے پاس یا بیدا میں؟ کیسے مقام میں بیدا میں وہی مسجد ہے. یہ تو مسجد لمیبا کی مسجد ہے. تو اس طرح کا اختلاف موجود تھا لوگوں کے درمیان, اور اس کی وضاحت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے تلبیہ کا آغاز کیا تھا. اس سلسلے میں دیکھیے ایک روایت ابو داؤد کی, حاکم کی, سعید ابن جبیر رضی اللہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کی, کہتے ہیں قلت لابن عباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احلالہ, کہ جو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے احلال کے بارے میں کہاں سے لکھوایا تھا آپ نے, جو اختلاف ہے بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تلبیہ کہاں سے لکھوایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی کہتا بیدا سے, کوئی کہتا ہے کہ مسجد کے پاس سے, کوئی کہتا ہے مسجد ہی میں پکارا تھا آپ نے. تو صحیح کیا اس سلسلے میں؟ تو انہوں نے کہا, آگے اس کے اندر آتا ہے, انہوں نے جواب دیا اس کا, کہا فلما صلى في المسجد في مسجد الحلیفہ رکعتین او جب من مجلسی, جب آپ نے جو مسجد تھی حضرت الحلیفہ میں وہاں دو رکعت صلات ادا کیا آپ نے, اور وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حج کو واجب کیا, فاحل بالحج حين فرغ منهما, جب آپ فارغ ہوئے اس سے دو رکعت سے, وہیں آپ نے تلبیہ گزارا تھا کہاں پر؟ مسجد کے اندر کی بات ہے. فسمع منه قوم فحفظوه, اب وہیں جو لوگ موجود تھے آس پاس انہوں نے سنا, انہوں نے یاد کیا اللہ تعالیٰ نے تلبیہ کہاں پکارا ہے؟ مسجد کے اندر سے. ثم رکب فلما استقلت به راحلته اهل, اس کے بعد آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے, جب سواری لے کر کے آپ کو کھڑی ہو گئی اس موقع پھر آپ نے تلبیہ پکارا. اس کے بعد تو ادرک ذلك من قوم لم يشهدوا المرتلولا, وہاں بہت سے لوگ موجود تھے جو اندر نہیں موجود تھے, انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تلبیہ پکارا جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کے سواری مسجد کے پاس سے پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقالوا انما اهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلما على شرف البيداء احل, اور آگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب بیدا کا جو بالائی علاقہ وہاں پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر آپ نے تلبیہ پکارا. کہنے وادرک ذلك قوم لم يشهدوه, یہاں کچھ لوگوں نے سنا آپ سے جن لوگوں نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا, لہذا فنقل كل واحد ما سمع, جس نے جہاں سنا تھا وہ نقل کیا. اور ہم کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ تینوں مقامات ہم نے سب دیکھا کہ آپ نے وہاں بھی پکارا اور یہاں بھی پکارا اور یہاں بھی پکارا. تو اس طرح نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر دیا, جو مختلف بھی اقوال تھے ان میں تدبیر دے دی. تو ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے اس طرح کے جو مختلف بھی احادیث صحابہ کرام کی ہوتی تھیں ان میں جمع تدبیر کا کام کیا کرتے تھے, کہیں تدبیر جو ہے صحیح ہو جاتی, کہیں تدبیر جو ہے نہیں تسلیم کرتے. آپ کیا تدبیر یہاں پر صحیح ہے؟ یہاں پر انہوں نے مقل لوگوں کے اقوال میں تدبیر دی ہے. خیر وإنما كان إهلاله في مصلاه, وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله ثم أهل ثانيا وثالثا. تو یہ وضاحت کرتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہاں سے پکارا تھا. لہذا ان دو روایتوں میں گویا کس طرح کا کوئی تضاد نہیں جو آپ نے پڑھی دونوں روایتیں. وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال فلوم من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں گئے تو وہاں پر آپ حجوم نامی جگہ ہے وہاں قیام کیا آپ نے, اور آپ نے حج کا تلبیہ پکارا تھا. جب آپ نے جا کر کے پہلی بار طواف کیا خانہ کعبہ کا, اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں گیا, یہاں تک کہ دوبارہ عرفہ سے لوٹ نہیں آیا. جب تک کہ حج مکمل نہیں ہو گیا آپ کا, عرفہ سے لوٹ نہیں آیا, تب تک مکے آپ خانہ کعبہ میں تشریف نہیں لے گئے, جہاں پر موجود تھے وہیں اپنے صلوات ادا کرتے تھے, خانہ کعبہ آپ تشریف نہیں لے گئے. اس کے بعد لہٰذا مراد جو آج کل لوگ بھیڑ بھاڑ کرتے ہیں ان سے بچاؤ کا ذریعہ کہ سبھی لوگ جائیں کہ سب ایک ساتھ وہاں پر پہنچ جائیں تو بھیڑ بھاڑ پریشانیاں ساری دقتیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں گئے طواف کیا, اس کے بعد سے جب تک آپ واپس نہیں آ گئے عرفہ سے منا سے, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نہیں گئے, خانہ کعبہ تشریف نہیں لے گیا. حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهن ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأة فهي له حلال والطيب والثياب. خير آگے کے مسائل سمجھ حدیث کے اندر ہم آئیں گے. ابھی خیر اتنا ہے کیا پہن کر کے چلیں گے, ابھی مزدلفہ سے روانہ نہیں ہوئے ہیں. تلبیہ وغیرہ پکارنے کے مسائل ہیں, کپڑے کے مسائل یہ سب ہیں, باقی سب مسائل آگے ہیں جو آئیں گے.